Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 maja, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Europa znalazła się w punkcie zwrotnym. Musimy stawić czoła wyzwaniom wewnętrznym i zewnętrznym, napisała w depesze gratulacyjnej do Emmanuela Macrona Beata Szydło. Pod Nowym Sączem trwa usuwanie szkód po ulewach. Najgorzej jest w gminach Łącko, Grybów i Korzenna. 200 mężczyzn w lesie, uzbrojonych w noże, siekiery i pałki. Śląscy policjanci zapobiegli tzw. ustawce pseudokibiców. Premier Beata Szydło oficjalnie pogratulowała Emmanuelowi Macronowi zwycięstwa w wyborach prezydenckich we Francji. Liczę, że pana prezydentura przyniesie nowe otwarcie w naszych relacjach dwustronnych, zarówno na płaszczyźnie politycznej, jak również gospodarczej, podkreśliła szefowa polskiego rządu. Europa znalazła się w punkcie zwrotnym. Musimy stawić czoła wyzwaniom wewnętrznym, związanym z Brexitem i kompleksową reformą Unii, jak i zewnętrznym, zdominowanym przez kwestie bezpieczeństwa i kryzysu migracyjnego, napisała premier. Beata Szydło zaprosiła też nowo wybranego prezydenta Francji na konsultacje międzyrządowe. Francuzi rozpoczynają nowy etap historii kraju. W wyborach prezydenckich większością ponad 66% głosów zwyciężył określany jako centrysta Emmanuel Macron. Pokonał Marine Le Pen, kandydatkę Frontu Narodowego. Z Paryża specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Magdalena Skajewska. Część Francuzów głosowała na Emmanuela Macrona, uznawszy, że jego program jest najlepszym rozwiązaniem dla kraju. Jednocześnie wielu z tych, którzy poszli wczoraj do urn, wybrało go tylko po to, by uniemożliwić zwycięstwo kandydatce skrajnej prawicy. Czy jestem zadowolony? Nie, raczej czuję ulgę, że Marine Le Pen nie została wybrana. Głosowaliśmy bardziej przeciwko niej niż za nim, powiedział jeden z mieszkańców Paryża. Emmanuel Macron zapowiedział reformy, które mają pobudzić wzrost gospodarczy i wzmocnić pozycję Francji w Europie. Paryżanie zdają sobie sprawę, że nie są to łatwe zadania. Jestem raczej optymistą. Powiedziałbym, że teraz mamy nowy start, nową szansę dla Francji i możemy tylko mieć nadzieję, że Francja to wykorzysta. Aby móc wprowadzić swoje reformy, Macron będzie potrzebował większości parlamentarnej. Wybory do Zgromadzenia Narodowego już za nieco ponad miesiąc. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Paryż. W serwisie Trójki informacje z kraju. Pod Nowym Sączem trwa usuwanie szkód po ulewach, które przeszły nad regionem. Najgorzej jest w gminach Łącko, Grybów i Korzenna. Między innymi zalane zostały drogi, mówi Paweł Motyka ze Straży Pożarnej. Drogi gminne, powiatowe zamieniły się rwące potoki, zalewając posesje. Strażacy przystąpili do działania. Po opadnięciu tej wody na drogach było duże ilości mułu, żwiru oraz szlamu, które trzeba było usunąć. Były też przypadki układania worku z piaskiem, żeby ochronić te posesje, które zlokalizowane są blisko rwących cieków wodnych górskich, które mogłyby przy następnych ulewach wylać i spowodować duże szkody. Sytuacja w regionie sądeckim powoli się stabilizuje. W Korzennej odwołano pogotowie przeciwpowodziowe. Prawie 3 kilogramy narkotyków przejęli policjanci ze Starogardu Gdańskiego. Do aresztu trafił 48-letni mężczyzna, w którego mieszkaniu znaleźli 13 paczek z amfetaminą. Można z nich przygotować prawie 5,5 tysiąca porcji narkotyku. Zatrzymanemu grozi 10 lat więzienia. Dziś sąd zdecyduje o jego tymczasowym aresztowaniu. Śląscy policjanci zapobiegli w miniony weekend tzw. ustawce pseudokibiców. W lesie pod Zabrzem przy A4 zgromadziło się prawie 200 mężczyzn uzbrojonych w noże, siekierę i pałki. Na miejscu spisano ponad 150 osób i skontrolowano kilkadziesiąt samochodów. W sobotę wieczorem na autostradzie A1 w rejonie Czerwionki, Leszczyn około 100 mężczyzn próbowało zatrzymywać autokary z kibicami. Co roku ponad 200 tysięcy osób jest hospitalizowanych z powodu problemów psychicznych. Prawie 2 miliony korzystają z porad ambulatoryjnych. To oznacza, że system opieki psychiatrycznej w Polsce wymaga zmian. I o tym między innymi będą rozmawiać lekarze, politycy, pacjenci oraz rodziny osób chorujących podczas pierwszego Kongresu Zdrowia Psychicznego w Warszawie. Szczegóły w relacji Joanny Stankiewicz. Psychiatria jest chronicznie niedofinansowana i mimo, że od 7 lat mamy Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, nie był on realizowany, mówi psychiatra dr Sławomir Murawiec. Mamy znakomity program opracowany, który wszyscy świetnie oceniają, tylko że nie jest on finansowany i realnie rozwijany. Program zakłada zmianę systemu opieki psychiatrycznej z izolacyjnego na środowiskowy. Jak podkreśla profesor Jacek Wciurka, osoby w kryzysach psychicznych powinny być leczone jak najbliżej miejsca zamieszkania. Potrzebny jest w tym systemie jeszcze zespół kryzysowy, który by interweniował też mobilnie, tam gdzie kryzys powstaje. Nic się nie stało jeszcze, ale jest problem i tu człowiek jest bezradny. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Piosenka dnia i była młodość i nowość. Paula i Karol, tytuł utworu Rocky. Teraz chciałbym zaproponować Państwu podróż klasyczną, bowiem niedawno ukazała się na antenie programu trzeciego nowa wersja utworu Carry On Wayward Son. I postanowiłem zaproponować Państwu, byśmy sięgnęli po inne nagranie zespołu Kansas. You dream of are lost in the haze. Hold on, baby, hold on, 'cause it's closer than you think, and you're standing on the brink. Hold on, baby, hold on, 'cause there's something on the way. Your tomorrow's not the same as today. Kto z Państwa był na tym genialnym koncercie warszawskim zespołu Kansas, gdzie tak ładnie zaśpiewali właśnie Hold On? Do dziś mam ciary. Teraz Grażyna Dobroń. Instrukcja obsługi człowieka. Od poniedziałku funduję Państwu zimny prysznic. Dzisiaj o doładowaniu powietrzem, nie żartuję, i zimnych kąpielach. Działa to jak lekarstwo i jest za darmo, a korzyści niewątpliwe. Trzeźwy umysł, spokój, opanowanie. Wystarczy 20 minut praktyki dziennie, by zmieniło się nasze życie w zdrowe życie. Bo to, co sami stworzyliśmy dla własnej wygody, powoduje, że powoli stajemy się biologicznymi słabeuszami. Przez setki tysięcy lat wynaleźliśmy mnóstwo rzeczy ułatwiających nam życie. Ogień, gotowanie, narzędzia, odzież. Każda kolejna epoka pozwalała nam w coraz większym stopniu polegać na własnej pomysłowości, a w coraz mniejszym na biologii. A dzisiaj możemy przeżyć dzień w ogóle bez kontaktu ze światem zewnętrznym, z przyrodą. A mięśnie, nerwy, praca wątroby, serca czy trzustki, ale też tkanka tłuszczowa czy hormony, wszystko to reaguje, zmienia się pod wpływem sygnałów zewnętrznych ze środowiska. Dzisiaj nie musimy przesuwać granic własnych możliwości, nie musimy przebywać w ekstremalnych warunkach czy uciekać przed niedźwiedziem. Jesteśmy najedzeni, przesadnie ogrzani, no i cierpimy na różne choroby z nadmiaru. Ale w sytuacjach krytycznych, nawet głęboki oddech czy wstrzymany oddech boli, piecze, człowiek nie wie, co się z nim dzieje, panikuje. Kto chciałby dobrowolnie wychodzić ze swojej skorupy komfortu? Mało nas. Mistrzostwo w tym osiągnął Wim Hof, znany w świecie jako Iceman. Do niego należy ponad 26 rekordów Guinnessa, m.in. wejście na Mount Everest, bieg na Kilimandżaro w 28 godzin, w samych gatkach, dwugodzinna kąpiel w lodzie, przebiegnięcie maratonu za kołem podbiegunowym bez przygotowań przy 20 stopniach na minusie, też w szortach, a z cieplejszych klimatów maraton przez pustynię nubijską bez kropli wody. Wim Hof udowodnił także w warunkach laboratoryjnych swoją odporność, wstrzykując sobie toksyny, a potem po prostu niszcząc je, udowadniając przy tym, że możemy wpływać na autonomiczny układ nerwowy i układ odpornościowy za pomocą siły naszego umysłu. Wim uważa, że podobnych umiejętności służących zdrowiu, odporności i powrotu do ewolucyjnej zwierzęcej siły może się nauczyć każdy z nas. I każda osoba może poprawić stan zdrowia, czy nawet wyleczyć wiele schorzeń. Poprzez regularne ćwiczenia ludzie odkrywają, że kontrolowanie własnego układu nerwowego pochodzi z nich samych, z ich ciał. No podobnie z innymi układami, a przecież ci, którzy mają na przykład klimę, tak naprawdę nie mają okazji ćwiczyć funkcji układu krążenia. A te 30% zgonów na świecie, no właśnie z tego powodu się dzieje. No to na czym polega metoda Wima Hofa? Oddychanie, ćwiczenia fizyczne, no i zimny prysznic. On sam oczywiście inaczej już ćwiczy, ale to, co może ruszyć człowieka do zdrowia, tak się przedstawia. Rano 40 oddechów. Wdech nosem, wydech ustami, jak pompowanie balonika, aż poczujemy lekką głowę. Potem opróżniamy płuca i zatrzymujemy się w tym bezdechu do czasu konieczności zaczerpnięcia powietrza. Robimy wdech i znów zatrzymujemy kilka sekund, no i puszczamy. Etap drugi to pompki na bezdechu, a potem rozciąganie, relaks. Trzeci etap to zimny prysznic. Jak ten ostatni działa? Wiem coś o tym, ponieważ przez pół roku myłam się tylko w zimnej wodzie, nawet zimową porą. Nie jest to straszne, ale musi być jakaś samodyscyplina, determinacja. Dlaczego o tym Państwu opowiadam? Otóż ostatnio wpadła mi w ręce książka Co nas nie zabije, której autorem jest amerykański dziennikarz śledczy Scott Carney. Wybrał się on do Polski, by zdemaskować praktyki Icemana, ale o dziwo, pobyt w Karkonoszach zmienił jego samego, a nawet uczynił szczęściarzem, kiedy po 4 latach praktyki znalazł się wśród 20 osób truchtających w gadkach na Kilimandżaro. A zaczynał swoją praktykę jako facet z wystającym brzuchem, któremu udało się zrobić 2 pompki na bezdechu. Nasz Aleksander Doba, kajakarz, który samotnie opłynął świat, też tak ćwiczy. Himalaista Piotr Pustelnik, zdobywca 14 ośmiotysięczników, pisze, że Hof udowodnił, że łączenie zimna z ćwiczeniami oddechowymi może przynieść korzyści każdemu z nas. Ja do tej pory 10 lat chodziłam po rozżarzonych węglach. Przechodziłam raczej gorące praktyki, dzięki którym też oczyszczałam swoje ciało, umysł i hartowałam się na gorąco. Może teraz czas na zimną kąpiel? Zimno, nowy przyjaciel? Czemu nie? W końcu Wim Hof, Iceman, jest moim sąsiadem z zamiedzy, proszę Państwa, kiedy przyjeżdża do Polski w Karkonosze. Przyjemnego dnia życzę. Grażyna Dobroń. Bardzo dziękujemy. Grażyna zostawiła dla Państwa kilka egzemplarzy książki, o której mówiłam. I gdyby ktoś z Państwa chciał mieć w swojej biblioteczce, proszę zadzwonić do Piotra. 2 2 7 3 już teraz. 2 2 7 3. Scott Carney, Co nas nie zabije. Takie książki czekają na Państwa. 2 2 7 3. Zapraszamy

Pat Hart, Joe Bonamassa. Joe dzisiaj obchodzi swoje urodziny i życzyliśmy mu jak najszybszego przyjazdu do Polski. A jeśli chodzi o Beth, no to tylko zapewnienie, że już w Polsce na nią czekamy. Przypominam, dwa koncerty Pat Hart w Polsce w tym roku w lipcu. No i nie wtrącając się w listę gości na urodzinę Joe, na pewno na tej imprezie mógłby się pojawić i zaśpiewać Eric. That's how you start a record. Come on, have a good time. Come on, have a good time, y'all. Come on, have a good time. Come on, have a good time, y'all. Come on, have a good time. Lord have mercy. Good God, Lord have mercy. Good God, Lord have mercy. Good God, hey, hey, hey, hey, good God, hey, hey, hey, good God, good God, good God, good God, good God, good God, good God, good God, good God, good God, good God, good Czasem nie Eric Clapton, a Eric Gales też mógłby się pojawić na urodzinach u Joe. Sięgamy po płytę, którą Państwu obiecałem pół godziny temu. Lost in Paris Blues Band Robin Ford. płytę z roku 2016, ale co z tego? Lost in Paris Blues Band, Robin Ford i jeszcze dwóch innych muzyków, ale dużo muzyki na tej płycie i sądzę z listów Państwa też ten fragment, który zaprezentowaliśmy dzisiaj, się Państwu podoba. Teraz będzie odpowiedź na list pani Ewy. I poprzedzony takim oto komentarzem, człowiek czasami z głupoty coś chlapnie, ale w tym wypadku nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, dlatego że wiem dokładnie, o jaką piosenkę chodzi. Otóż powiedziałem chyba w piątek, że gdybym był 35 lat młodszy, to zadedykowałbym tę piosenkę swojej wtedy bardzo młodziutkiej dziewczynie. No i dzięki tej głupkowatej zapowiedzi wiem, o jaką piosenkę chodzi. Chodzi o piosenkę Imelda May i Jeffa Becka. Jak ona pięknie śpiewa, a jak on jej cudownie gra na gitarze. Black tears, one will fall for every good year, rolling down my face, inside I'm dying, outside I'm crying black tears. Your kiss killed me on the night as your lips left a bitter taste, and inside I'm dying, outside I'm crying black tears. Mm-hmm. How did it all go wrong? We seem to have it all, but it's broken, and I'm wrong, and I'm scared. So I pray to God above, it's a sin. Keep calm and carry on, but inside I'm dying, outside I'm crying black Pani Ewa, a zatem odpowiadam jeszcze raz muzycznie. Imelda May i Jeff Beck na gitarze. Tytuł utworu Black Tears. Proszę mnie specjalnie nie namawiać do odtwarzania tego utworu, bo jestem zauroczony Imeldą od bardzo wielu lat. Jeffa gitarę kocham od zawsze i nie chcę Państwa tym utworem zanudzić, dlatego teraz Curtis Salgado. Curtis Salgado już prawie na zakończenie naszego spotkania i jeszcze raz przypominam, bo dotarły teraz listy wyrażające szczere zdziwienie, czy to dzisiaj środa. Nie, dziś jest poniedziałek i zgodnie z zapowiedzią początkową na dwa dni jest krótka zamiana, bowiem pan Marek Niedźwiecki wyjechał na chwilę, by odpocząć, ale niebawem do Państwa wraca. W środę będzie Piotrek Stelmach i w czwartek też Piotrek Stelmach. Jutro, jeśli Państwo wyrażą taką ochotę, proszę po 9:00 zostać jeszcze po porannym programie. Zapraszamy. I też się spotkamy i też będziemy prezentować i wspólnie słuchać, mam nadzieję, fajnych płyt. To zapraszam na jutro, a za dziś w imieniu całej załogi już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Gitarowo zakończymy dziś. Do usłyszenia. Trójka i wydawnictwo Rebis przedstawiają. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Czytają Małgorzata Gorol, aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie oraz Przemysław Bluszcz, aktor Teatru Ateneum w Warszawie. Przełożyła Barbara Jaroszuk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 25. Do ciebie? A czemu nie? Moi rodzice nie gryzą. Zresztą papa bardzo chce cię poznać. Dużo mu o tobie opowiadałam. Manuel nie spodziewał się, że Blanka zaprosi go do domu, by mógł odwiedzić wracającą do zdrowia Alicję. Sam pomysł mu się podoba. Tyle, że chodzi o sobotę, którą wolałby jak zwykle poświęcić dzieciom z dzielnicy Krzywdy, a nie biesiadowaniu w pałacyku markizostwa Alerses. Na dobitkę wcześniej, bo w piątkowy wieczór czeka go jeszcze inne spotkanie. Umówił się z kilkoma towarzyszami na zapleczu knajpy przy ulicy Canarias. Próbuje wytłumaczyć kolegom, że zamach na króla nie ma sensu. Przynajmniej na razie. Znacie mój stosunek do walki zbrojnej. Ale jest coś jeszcze. To po prostu zły moment. Czyli odmawiasz współpracy? Nigdy z własnej woli nie angażowałem się w przemoc, choć kilka razy zostałem w nią wplątany. Teraz chodzi mi jednak o to, że w ostatnim czasie król podjął wiele dobrych decyzji. To dzięki niemu nasi żołnierze nie giną w kolejnej wojnie. Jego odmowa z pewnością będzie miała poważne konsekwencje. Idąc już z wizytą do Blanki, Manuel myśli też o tym, że lubi ją bardziej i inaczej niż powinien. To zresztą naprawdę dobra osoba, choć luksusy, w jakich mieszka, wołają o pomstę do nieba. Don Jaime przyjmuje gościa serdecznie i zaraz prowadzi go do swojego ogrodu, piękniejszego i bardziej zadbanego niż którykolwiek z madryckich parków. Nie lubisz kwiatów? Kwiatów? Mój dziadek był rolnikiem, uprawiał ziemię, ale zajmowały go raczej rośliny jadalne. Ja urodziłem się w Madrycie i nigdy w życiu niczego nie zasadziłem. W Madrycie? Blanka mówiła, że pochodzisz z Valladolid. Nie. W Valladolid się wychowałem, ale jestem z Madrytu. Po raz pierwszy się w ten sposób zapomniał. Udało mu się wybrnąć, ale należy bardziej uważać. Przypomina sobie, że przyszedł tu dla Alicji. Jej pokój robi wrażenie. Trudno się dziwić, że mała woli go od chaty w dzielnicy Krzywdy. Jest duży, jasny, ładnie urządzony, pełen książek dla dzieci i zabawek, wyposażony w wielką szafę z ubrankami. Manuel już rozumie, czemu Alicja tak histeryzowała w Sylwestra, gdy matka wzięła ją do domu. Jak się masz? Dobrze, bardzo lubię tu mieszkać. Nie tęsknisz za kolegami? Szkoda, że nie przyszli z tobą. Markizostwo dobrze obchodzą się z nią i z jej matką. Jednakże Ramona ma obawy, że kiedyś to się skończy. I co wtedy? Jeszcze trochę mięsa? Donia Ana jest wcieloną uprzejmością. Zapewne Blanka udzieliła jej zdecydowanych instrukcji. Manuel to kolega z pracy w Pałacu Królewskim i trzeba traktować go odpowiednio. Choć nie należy do ich sfery i z wyborem sztućców do kolejnych dań musi czekać na innych, by mieć się na kim wzorować. Tak czy owak, mimo starań gospodyni, Manuel nie czuje się komfortowo. Po deserze i zaserwowanej przez Ramonę kawie zostaje sam z Blanką w przyległym do jadalni saloniku. Chcesz się czegoś napić, brandy? Nie, bardzo dziękuję. Twoi rodzice są bardzo mili. Przez cały czas starannie ukrywali, że nieprzyjemnie im zasiadać do stołu z kimś takim jak ja. Skoro byli mili, powinieneś im odpłacić tym samym. Masz rację. Wybacz, chyba nie powinienem był tu przychodzić. W biurze wszystko wygląda inaczej. Mogę cię traktować normalnie. A gdzie indziej nie możesz? Czemu? Bo jesteś bogata. Czy pracuję mniej od innych? Zasłaniam się swoją pozycją społeczną, żeby migać się od obowiązków? Raczej nie. Więc nie widzę problemu. Nie zdołają się porozumieć. Należy pozbyć się złudzeń. Blanka ma wiele dobrej woli, lecz na niektóre rzeczy nic nie poradzi. Poza tym niedługo wyjeżdża w podróż z Alvarem Hinerem. A nie ulega wątpliwości, że z szefem łączy ją więcej niż z kolegami. Wchodź. Lepiej, żeby nikt cię nie zobaczył. Nie musieli się umawiać. Gonzalo wiedział, że Frank zjawi się u niego w pokoju w hotelu Dover, gdzie ich ulokowano. I oto przyszedł. Witają się chłodno, uściskiem dłoni. Czytałem twoje korespondencje. Wreszcie udało ci się zostać dziennikarzem i to dobrym. Pomógł mi Markis Alerces. Pamiętasz go? Jasne. Z Madrytu pamiętam wszystko. Choć na początku nigdy bym nie uwierzył, że kiedyś za tym miastem zatęsknię. W wieczór przed wyjazdem czekałem na ciebie tam, gdzie zwykle. Nie pokazałeś się. Przykro mi. Wiesz już, co się stało, prawda? Nie. Zostałem po drodze napadnięty. Długo leżałem w szpitalu. Sprawcami okazali się wojskowi, którzy atakowali homoseksualistów. Opisałem to potem w gazecie. Łatwo nie było. Ojciec wyrzucił mnie z domu. Myślę, że dlatego dostałem to stanowisko w Paryżu. Chodziło o to, żeby wysłać mnie gdzieś daleko i nie pozwolić tamtym na zemstę i dokończenie tego, co zaczęli. Bardzo mi przykro. W głębi duszy wiedziałem, że musiałeś mieć jakiś poważny powód, żeby nie przyjść. Pewnie, przecież cię kochałem. Już nie kochasz. Kocham, ale wszystko dookoła się zmieniło. Kiedy w Paryżu dostałem twoją wiadomość, chciałem natychmiast cię odszukać, a potem usłyszałem, co się stało z tamtym Walijczykiem i domyśliłem się, że to ty. Nie jestem z tego dumny, ale nie miałem wyboru. Mój kraj jest w stanie wojny z Wielką Brytanią, a ja wykonuję swoje obowiązki. Wydasz mnie? Nie. Pod warunkiem, że jeszcze dzisiaj znikniesz, zrezygnujesz z wizyty w tej fabryce. Dlaczego tak stawiasz sprawę? Zabiłeś tamtego biedaka i możesz zabić również mnie. Nie wiem, kto wygra tę wojnę, ale tak czy owak znalazłeś się po drugiej stronie barykady. Nie martw się. Nic ci nie zrobię. Nie dałbym rady. Nie sądzę też, żebyś ty z kolei był zdolny spełnić swoją zapowiedź. Lepiej tego nie sprawdzaj. Obejmują się. To ich pierwszy od dawna fizyczny kontakt. Życz mi szczęścia. Może ta wojna się skończy. I jeszcze kiedyś się zobaczymy. Jeśli się skończy, będę na ciebie czekał. Tutaj, w Paryżu, Londynie. Czy gdziekolwiek indziej.